22 डिसंबर 2009 विरोध मंगल। بسم الله الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 254 54 صفحہ نمبر 254 تیسری لائن رکوع نمبر 6 سورۃ الانفال رکوع نمبر 6 آیت نمبر 45-46 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پانچ بار اس صورت میں ایمان والوں سے خطاب فرمایا پہلا خطاب یہ ہے کہ ایمان والو کہ میدان جہاد میں پیٹھ مت دکھاؤ دوسرا حکم فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تیسرا حکم فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں اس چیز کو بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے تو فوری قبولیت والا جواب دو تعمیل حکم ہونی چاہیے چوتھا اصول یہ بیان فرمایا کہ خیانت مت کرو اور پانچواں اصول یہ بیان فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور اس جگہ پہ یہ چھٹا خطاب ہے ایمان والوں سے اس چھٹے خطاب میں یہاں سات باتیں بیان کی گئی کہ ایمان والوں کو سات باتوں کی نصیحت فرمائی جہاد کے حوالے سے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ جو ایمان لائے اذا لقیتم جب تم ملو فیتن کسی گروہ سے یعنی جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو یہ ملاقات دوستی کی نہیں بلکہ قتال کی ملاقات فثبتوا تو پہلا کام یہ کرو کہ پس تم جم جاؤ ثابت قدم ہو جاؤ ایک بات تو یہاں یہ قابل غور ہے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان لقیتم نہیں فرمایا اذا لقیتم ان اور اذا میں ایک فرق یہ ہے جب کام امکانی ہو کبھی ہو کبھی نہ ہو تو وہاں ان استعمال ہوتے ہیں और जहां काम यकीनी और कती हो वहां इजा इस्तेमाल होते हैं। तो यहां अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि अगर तुम्हारी मुलाकात हो यानी अगर तुम्हारा मुकाबला हो तो इन्हें फरमाया इजा फरमाया, यानी ये जिहाद का सिलसिला और मुकाबले का सिलसिला ये जारी रहना चाहिए, कभी कभार की बात नहीं है। इजा ये एक मुस्तकिल अमल है मुसलमानों के लिए। क्या ईमान वालों के जब भी इस काम को जारी रखो जिहाद को, और मुकाबला चलता रहेगा, तो इसलिए यहाँ इजा का इस्तेमाल फरमाया। दूसरी बात यह है कि यहाँ इजा लकीतुमुल्लज़ीन काफरू, कि जब तुम्हारी मुलाकात हो काफिरों से, या इजा लकीतुमुल काफिरीन, या इजा लकीतुम फियतम मिनल काफिरीन, या इजा लकीतुम फियतल काफिरीन, यानी काफिरों का नाम नहीं लिया। फरमाया कि जब तुम्हारा मुकाबला हो आमना सामना हो किसी गिरोह से, हो सकता है कि वो गिरोह काफिरों का हो, ये भी हो सकता है कि वो गिरोह बागियों का हो, कि कहीं ये कहने का मौका न मिले जी क्या है जी वो पहले जिहाद चल रहा था, क्या है कि ये तालिबान हैं और शुमाली इतिहाद वाले हैं, ये मुसलमान हैं आपस में लड़ रहे, ये पाकिस्तान में क्या है हजरत, ये मुसलमान फौज है और वो कबैली हैं तो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ मामला क़यामत तक के लिए साफ कर दिया कि ए ईमान वालों, जिससे तुम्हारा मामला चल रहा है किताल का, वो गिरोह हो चाहे काफिरों का गिरोह हो, चाहे काफिराना निज़ाम की हिमायत का गिरोह हो, तो लिहाजा जिहाद वहाँ भी होगा जहाँ काफिरों से मुकाबला होगा, वो भी जिहाद ही होगा जहाँ काफिर नवाजों से मुकाबला होगा। जो काफिराना निज़ाम की हिमायत करने वाले होंगे उनसे मुकाबला होगा, वो भी जिहाद ही है। ये बात अल्लाह ताला से जो हुजरात में भी वाज़ह फरमाई है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल से सहाबा किराम का इजमा हुआ इस पर, उससे भी बात वाज़ह हो गई कि सूरत हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ईमान वालों का एक गिरोह बगावत करे, उसको समझा दिया जाए, जब वो गिरोह बागी गिरोह मरकज गुरेज गिरोह अगर नहीं समझता, तो फिर पूरी दुनिया के ईमान वालों की जिम्मेदारी है कि उस बागी गिरोह के खिलाफ जिहाद करे, जब तक कि वो रुजू न कर लें, तौबा न करें, अपनी गलती का इकरार करके वापस न पलट आए। अब फरमाया कि ये क्योंकि ईमान वाले हैं, इनसे ये गलती हो गई, अब जब इन पे तुम्हें अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा दे, तो इनसे सलूक वो नहीं करना जो काफिरों का सलूक है, लेकिन जिहाद से नहीं रोका कि जिहाद होगा, मरकज गुरेज जो पॉलिसी होगी उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका नमूना पेश फरमाया, जिसे पूरी उम्मत का इजमा हो गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक बास कबीलों ने ये कहा कि हज़रत हम ज़कात तो अदा करेंगे, नमाज भी पढ़ते थे, दाढ़ी वाले थे, कलिमा भी पढ़ते थे, नारा भी लगाते थे, नारा भी एक ही था उस दौर के अंदर, नारे तकबीर, दूसरे नारे तो फिर बाद में हम पीछे क्यों रहें, आखिर कुछ नारे हमने भी ईजाद कर लिए, तो लिहाजा उसका एक ही नारा था, नारा भी वही लगाते थे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर था, दाढ़ियाँ भी थीं, नमाजें भी पढ़ते थे, अकीदा भी सही था। उन्होंने कहा कि हज़रत बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम को एक मरकजी हैसियत हासिल थी, लिहाजा हम ज़कात जो हज़रत को पेश करते थे तो हज़रत के हुक्म पर पेश करते थे, अब हम ज़कात मरकज को नहीं देंगे बल्कि अपने कबीले के जो गरीब गुरबा हैं उन पर खर्च करेंगे। अब उन्होंने ज़कात का इनकार नहीं किया, सिर्फ यही कहा कि मरकज को नहीं देंगे। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुशावरत फरमाई, सहाबा किराम से पूछा तो उन्होंने कहा हज़रत बात यह है कि है तो इनकी गलती, लेकिन ये मौका लड़ने का नहीं, कि ये मौका लड़ने का नहीं, इसलिए कि इस वक्त हमारा जिहाद चल रहा है किसरा से, कैसर से, दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर वो मुनकरीन खत्म नबूवत के गिरोह खड़ा हुआ है, उनके खिलाफ जिहाद हो रहा है, پھر کچھ قبائل وہ ہیں جو مرتد ہو گئے ہیں, ان کے خلاف جہاد چل رہا ہے. اتنے محاذ ہم کھولے ہوئے ہیں, اور اس بات اگر ہم ایک نیا محاذ کھول لیں جنہوں نے صرف یہی کہا ہے کہ زکات اپنی اس پہ خرچ کریں گے, انکار نہیں کیا, تو پہلے یہ بڑے بڑے مسائل حل کر لیں, پھر ان کا معاملہ تو آسانی سے حل ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات, اگر اس وقت ہمارے ہاں مدینہ منورہ میں صرف چند افراد رہ گئے, باقی سب جہاد کے محاذوں پہ گئے ہوئے, اب یہ چند افراد بھی اگر آپ بھیج دیتے ہیں ان کی سرکوبی کے لیے, مدینہ منورہ تو خالی, یہاں امہات المومنین رضی اللہ عنہن موجود ہیں اور کیسر انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, کیسر روم, اور اگر اس نے فوج یہاں داخل کر دی جس کی لاکھوں کی فوج ہے, تو مدینہ منورہ کا تقدس مجروح ہوگا. امہات المومنین رضی اللہ عنہن ان کو شہید کر دیا جائے گا, ان کی بے ادبی ہوگی, بے حرمتی ہوگی, تو یہ کیسے ہمارے لیے ممکن ہے یہ بات, تو یہ بات کس طرح ہم برداشت کریں گے؟ یہ سارے دلائل سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا ہے, حضرت نے فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہو تو ٹھیک ہے, اگر نہ چلنا چاہو تو میں اکیلا جانے کے تیار ہوں, میں اپنے ارادے میں تبدیلی نہیں کروں گا. اور جو جملہ کہا بڑا سخت جملہ ہے, فرمایا کہ کیسر روم کی فوجیں مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں, یہاں کا تقدس مجروح ہو جائے, امہات المومنین شہید ہو جائیں, میں مارا جاؤں, ہماری لاشوں کو کتے گلیوں میں گھسیٹتے پھریں, یہ بات تو برداشت ہو سکتی ہے, لیکن دین کی کسی بات کی مخالفت برداشت نہیں ہو سکتی. تو اب تم اگر جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے, نہیں تو میں اکیلا جاتا ہوں. حضرت اٹھے, تلوار لی اور چل پڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقی حضرات نے آگے بڑھ کے روک لیا, تو میں حضرت آپ حکم دیں, ہم جانے کو تیار. اور یہی بات عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر دو عمل مجھے عطا فرما دیں, میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں, تو میں نقصان میں نہیں. ایک غار ثور کی رات اور ایک یہ فیصلہ جو دین کے حضرت نے فرمایا. تو اس پہ پوری امت کا اجماع ہو گیا کہ اگر کوئی مخالفت کرے گا, مرکز گریز پالیسی اختیار کرے گا, اس کے خلاف بھی جہاد اسی طرح فرض ہے جس طرح کافر کے خلاف جہاد فرض ہے. جو کافرانہ نظام کی حمایت کر رہا ہے بظاہر مسلمان ہے, لیکن اس کے خلاف بھی جہاد فرض ہوگا کہ جیسے خود کافروں کے خلاف جہاد فرض ہے. تو اس لیے اللہ تعالی نے اس مقام پہ کافر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, فیتن کا استعمال فرمایا. کوئی گروہ ہے, کوئی جماعت ہے, تو تمہارا مقابلہ ہو جائے جہاد کے سلسلے میں, آمنے سامنے ہو جائے, تو اب تم ان باتوں پہ عمل کرو. سب سے پہلی بات, فثبتوا, پس تم ثابت قدم رہو, جم جاؤ, کیا میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں. پہلی بات تو یہ, حالات کچھ ہوں, دیکھیے کہ بھاگیں گے تو کہاں جائیں گے, کہ موت سے بچ جائیں گے؟ نہیں. جب موت سے بچنا نہیں ہے, یہاں سے بھاگیں تو بھی مرنا ہے, تو بھاگتے ہوئے دیکھیے, بعض محاذ تو ایسے بھی ہیں, بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ ہمارے حضرات واپس ہوئے. کارگل کا محاذ ہے, یہاں ہماری فوج جو گئی ہے وہ لڑتے ہوئے, جتنے افراد جو ہیں وہ اس لڑائی میں کام آئے, وہ لڑتے ہوئے نہیں کام آئے, واپس آتے ہوئے. جب چھوڑ دیا, معاہدہ ہو گیا امریکہ کے کہنے پہ, اور اس کو چھوڑا ہے, پیچھے گھڑے ہیں, تو اس وقت ان پہ فائرنگ کی گئی, اور کتنے افراد اس وقت جو ہیں وہ دنیا سے گئے. اگر یہ لڑتے ہوئے جاتے, دین کے سربلندی کی نیت سے لڑتے ہوئے جاتے, تو کیا مقام ہوتا؟ موت تو ویسے ہی آ گئی. اگر وہاں پلٹتے ہوئے نہ آئے موت, گھر آ کے آ جائے, موت تو آنی ہی اپنے وقت پر ہے, تو یا موت اپنے وقت پہ آنی ہے, تو پھر میدان چھوڑ کے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہو رہا کہ ایمان والا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ثابت قدم رہو, جم جاؤ, میدان چھوڑ کے مت بھاگ. دوسری بات, واذکر اللہ, ذکر کرو اللہ کا کثیرن, کثرت کے ساتھ, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب ایک بات یہاں فرما دی کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تو کامیابی کے لیے تفلحون فرمایا, اور یہ کامیابی وہ کامیابی ہے کہ افلاح اور فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو اتنی واضح ہو کہ کامیاب ہونے والے کو بھی معلوم ہو میں کامیاب ہوں اور دوسروں کو بھی نظر آ رہی ہو وہ کامیابی. اور یہ کامیابی واضح طور پہ نظر کب آئے گی؟ فمن رفی عن النار ادخل الجنت فقد فاز. جب قیامت کے دن جب اعلان ہو جائے کہ اے میرے بندے تو جہنم سے آزاد ہے جا جنت میں داخل ہو جا, تب معلوم ہوگا کہ یہ کامیاب. تو میدان حشر میں یہ کامیابی ایسی ہوگی کہ جو کامیابی واضح ہوگی جس میں آگے تبدیلی نہیں. یا دنیا میں کامیابی ہے معلوم نہیں کہ اگلے امتحان میں ناکام ہو جائیں, لیکن میدان حشر میں جس کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا, سند دے دی گئی کہ تم کامیاب ہو, بس اب اس کی کامیابی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کی کامیابی قطعی و یقینی ہے, اس کو خود بھی معلوم ہو رہا ہے میں کامیاب ہوں اور پوری مخلوقات بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کامیاب. تو فرمایا کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے کثرت کے ساتھ تو تمہیں کامیابی, حقیقی کامیابی اور دائمی کامیابی نصیب ہوگی. اب یہاں ذکر کا حکم دیا ہے. ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ یہ حکم دیا ہے اس گرو کے ذکر کرو, تو حکم بنیادی طور پر تین قسم کے. ایک حکم وہ ہے کہ جس کی تعمیل لازم ہے, ایک حکم وہ ہے جس کی تعمیل مستحب ہے, ایک حکم وہ ہے جس کی تعمیل اجازت ہے. قرآن مجید میں حکم ہی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں لیکن بنیادی طور پر, اور اس کی مزید تقسیم بھی ہے لیکن بنیادی طور پر یہ تین قسمیں ہیں عام انداز میں سمجھنے کے لیے. اقیم الصلاۃ, تم نماز قائم کرو, آتو زکات, زکات ادا کرو, یہ بھی حکمیہ الفاظ ہیں لیکن یہ تعمیل لازم ہے کہ نماز کا قائم کرنا بھی لازم, زکات ادا کرنا بھی لازم. فرمایا کہ اذکر اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ, یہ مستحب ہے. کہ ذکر تو لازم ہے لیکن جو کثرت ہے یہ مستحب ہے, اس کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی, تو اس لیے یہ مستحب ہے. اور یہ فرمایا کہ فیضا قویت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, کہ جس پر نماز جمعہ مکمل ہو جائے اب وہاں سے نکل جاؤ, اب پھیل جاؤ, وہ اجازت ہے. کہ پہلے اللہ نے فرمائی یہ بات کہ جب خطبہ شروع ہو, نماز کا وقت ہو جائے جمعہ کا, تو اس کے بعد خرید و فروخت حرام ہے. اذان ہو, اذان کے بعد خرید و فروخت حرام ہے, تو مسجد کی طرف چلو. اب خرید و فروخت کو منع, خرید و فروخت سے منع فرما دیا. اب جب نماز سے فارغ ہو گئے اب فرمایا کہ تم پھیل جاؤ, تو یہ پھیلنا لازم نہیں, یہ پھیلنا مستحب بھی نہیں, یہ پھیلنا کیا ہے, اجازت ہے, جب تم جا سکتے ہو جہاں جانا چاہو. اب قرآن مجید میں یہ لازم ہے حکم, یہ مستحب ہے یا یہ اجازت ہے, یہ بات کیسے معلوم ہوگی؟ یہ ترجمہ پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہوگی, یہ اس کو معلوم ہوگی جس کو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی. تو اس لیے کہا کہ یہ فیصلہ مجتہد کرے گا کہ اس مقام پر یہ لازمی کے حکم میں ہے, یا اس مقام پر یہ مستحب کے حکم میں ہے, اس مقام پر یہ اجازت کے حکم پہ ہے. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اپنی عقل سے قرآن کو سمجھنے کی بجائے سمجھنے والوں سے تعلق قائم کرنا یہ ضروری ہے. دوسری بات جو قابل غور ہے کہ واذکر اللہ کثیرا, کہ ذکر کرو اللہ کا کثرت کے ساتھ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو کثرت کے ساتھ, یہ کہیں نہیں فرمایا کہ روزے رکھو کثرت کے ساتھ, حج کرو کثرت کے ساتھ, عمرے کرو کثرت کے ساتھ, کہیں نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ تم ذکر کرو کثرت کے ساتھ, تو واحد عبادت ہے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ تلاوت کرو کثرت کے ساتھ, واحد عبادت ہے جس میں کثرت کا حکم دیا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر تمام کائنات کی روح ہے, پوری کائنات کی روح ہے ذکر. وہ کیسے روح ہے؟ فرمایا کہ جب اس زمین پر ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی. جب آخری ذاکر سے مراد شیعہ ذاکر نہیں ہے, کہیں ذہن ادھر چلا جائے کہ جناب یہ درس میں یہ ان کی تعریف کرنے لگ گئے. تو ذات جو ہے ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں. تو ہمارے الفاظ ہیں جن میں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. حسین رضی اللہ عنہ ہمارے ہیں, انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اہل بیت ہمارے ہیں, انہوں نے نام پہ قبضہ کر رکھا ہے. تو اسی طرح سے ذاکر اللہ کے ذکر کرنے والے کو کہتے ہیں, تو انہوں نے اس نام پہ بھی قبضہ کر رکھا ہے. تو جو آخری ذاکر جب دنیا سے اٹھ جائے گا, اور پھر یہ جو اپنے آپ کو ذاکر چڑھانے والے ہیں یہ موجود ہوں گے, یہ باقی ہوں گے, اس وقت قیامت برپا ہوگی. تو اللہ فرمائیں گے کیونکہ ہمارا نام لینے والا اس وقت کوئی باقی نہیں رہا, اب اس کائنات کو قائم رکھنے کی ضرورت نہیں, لہٰذا یہ دسترخوان جو ہے لپیٹ دیا جائے. کہ دیکھیے کہ گدھوں کو, گھوڑوں کو, جانوروں کو گھاس اس پر ڈالیں گے جب اس کا مالک مہمان ہوگا. جب مالک جو ہے, مہمان جو ہے وہ جا رہا ہے, پھر گدھے کو گھوڑے کو کون کھلائے گا؟ تو لہٰذا یہ تو اس کی مہمان کی برکات ہے جو جانور کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, اس کو غذا دی جا رہی ہے, اس کو خوراک ڈالی جا رہی ہے. تو یہ تو اس میں, اب جب مہمان نہیں رہے, اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں, جب اس زمین پہ مہمان نہیں رہے تو دسترخوان کے بچھانے کی اب کیا ضرورت باقی رہی؟ دسترخوان لپیٹ دیا جائے تو اس کے لیے قیامت برپا ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے یہ بات گزارش کی کہ ذکر اللہ کا جو ہے یہ کائنات کی روح ہے, کہ جب تک ذکر ہے کائنات موجود, جب ذکر ختم کائنات ختم. یہ ذکر تمام عبادات کی روح ہے. عقیم سراۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے, اور نماز شروع ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے نام سے نماز شروع ہوئی, اللہ اکبر, اللہ سے نماز شروع ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ کے ذکر پہ نماز کا اختتام ہوا. تو نماز پوری کی پوری یہ اللہ کا ذکر ہے. تو نماز کی روح اللہ کا ذکر. اسی طرح زکوٰۃ ہے, جب آپ دیں گے تو دل میں یہ ہوگا کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں, مال کا نکالنا بڑا مشکل ہے. جان جائے تو جائے مگر دمڑی نہیں جانی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ مال نکالنا بڑا مشکل ہے, لیکن مال نکال رہا ہے. کیوں نکال رہا ہے؟ دل میں یہی بات ہے کہ اللہ کے حکم پر یہ مال نکال رہا ہوں, اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں, تو یہ اللہ کا ذکر چل رہا ہے. حج ہے, لبیک اللہم لبیک, اللہ کا ذکر ہے. بیت اللہ کا طواف کریں گے اس وقت یہ لبیک اللہم لبیک چھوڑ دیں گے, لیکن اس وقت کیا ہوں گے؟ دیگر اذکار ہوں گے. تو اللہ کا ذکر ہے. اسی طرح سے روزہ ہے. روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے. اور جس وقت آپ تنہائی میں جائے, پیاس لگی ہے, تنہائی میں تشریف لے جائے, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے, تو اب پانی کیوں نہیں پی رہے آپ؟ پیاس شدید ہے, پانی نہیں پی رہے, کیوں نہیں پی رہے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو یہ حقیقت میں دل میں اللہ کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کا خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اس لیے آپ پانی نہیں پی رہے. تو یہ اللہ کا ذکر ہے. یہ قلبی ذکر ہے, تصوراتی ذکر ہے, اللہ کا ذکر موجود ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ تمام عبادات تلاوت ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اللہ کا ذکر ہے. درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں, اللہم صلی علی محمد, آغاز ہے اللہ سے, تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو دعا ہے, اللہم ربنا, کس کو پکار رہے ہیں؟ اپنے رب کو پکار رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تمام عبادات کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب پانی ذکر میں ہے, چل رہا ہے, تو ذکر میں ہوتا ہے, اس میں چلتے پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوتی. جب پانی رکے گا, ذکر سے محروم ہوتا ہے, بدبو پیدا ہوتی. ٹہنی سرسبز ہے, اللہ کے ذکر میں ہے, اس کو جلایا نہیں جاتا. ٹہنی خشک ہو گئی, ذکر سے محروم ہو گئی, آپ کا ایندھن بن گئی. تو لہذا کائنات کی بقا, کائنات کی روح, عبادات کی روح اللہ کا ذکر ہے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ کثرت کے ساتھ کرو, باقی عبادات کے بارے میں نہیں فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی عبادات کے لیے شرطیں ہیں, ذکر کے لیے شرط کوئی نہیں. کہ باقی عبادات کی شرطیں ہیں, نماز ہے جس کی ساتھ شرطیں, کہ جب تک جسم پاک نہ ہو, جب تک لباس پاک نہ ہو, جب تک جگہ پاک نہ ہو, جب تک ستر چھپا ہوا نہ ہو, نماز کا وقت نہ ہو, اور یہ قبلہ رخ نہ ہو, اور نیت نہ کریں, تو نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ سات شرطیں نماز کی ضروری ہیں. روزے کے لیے بھی شرط ہے, روزے کے لیے بھی ممانعت ہے کہ آپ پانچ دن سال میں روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا حرام ہے، ایک دن عید الفطر کا، تین دن عید الاضحیٰ کے، اور ایک دن اس کے بعد کا ایام تشریق میں سے جو چوتھا دن ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ پانچ دن روزے رکھنا حرام ہے. جس دن کسی غیر مسلم قوم کا تہوار ہو اس دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. دس محرم کا اکیلا روزہ نہیں رکھ سکتے، دس کا جو لوگ روزہ رکھنا چاہیں تو نو کا ساتھ رکھیں، نو کا نہ رکھ سکیں تو گیارہ کا ساتھ رکھیں، رکاوٹ موجود ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ سحر سے لے کے غروب آفتاب تک پورے وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے، پورے وقت کی پابندی نہیں ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا. تو روزے کے لیے بھی شرائط موجود ہیں، رکاوٹیں موجود ہیں، شرائط موجود ہیں. زکوٰۃ کے لیے بھی شرطیں موجود ہیں، قواعد موجود ہیں. حج آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اجی رقم آ گئی ہے، پیسے آ گئے ہیں، فلان رقم ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے عطا فرما دی، چلیں جی شکرانہ ادا کرتے ہیں اور حج پہ چلیں. حج نہیں کر سکتے، حج کے لیے وہی مخصوص دن ہیں، ان دنوں کو چھوڑ کر باقی دنوں میں حج نہیں کر سکتے. چلو جی عمرہ کر لیں، حج کے دن ہیں تو حج کے دنوں میں عمرہ کریں، حج کے دنوں میں عمرہ نہیں ہو سکتا، رکاوٹ موجود. تو حج کے لیے، عمرے کے لیے بھی رکاوٹیں ہیں، شرطیں ہیں کہ وسائل ہونے چاہیے، آنے جانے کی سہولت ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ جو پیچھے زیر کفالت افراد ہیں ان کا کھانے پینے کا انتظام ہونا چاہیے. یہ شرطیں پوری کرنے کے بعد آپ تشریف لے جائیں گے حج کے لیے. تلاوت ہے، اگر آپ کو غسل کی حاجت ہے تو زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اگر غسل کی حاجت نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو پھر ہاتھ نہیں لگا سکتے، تلاوت کر سکتے ہاتھ نہیں لگا سکتے، رکاوٹ موجود. لیکن ذکر ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے رکاوٹ کوئی نہیں. آپ بغیر وضو ہیں تو ابھی ذکر فرما سکتے ہیں، آپ کو غسل کی حاجت ہے تو ابھی ذکر فرما سکتے ہیں، اور خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنا ہوتی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن ان کے لیے بھی بزرگان دین نے فرمایا کہ نماز کے اوقات میں، نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن نماز کے اوقات میں وضو کر کے قبلہ رخ کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں، کچھ نماز کے وقت کے مقدار میں بیٹھ جائیں اور وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں تاکہ نماز کی جو عادت ہے وہ برقرار رہ جائے، تو اس کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے. تو لہذا ذکر اس حالت میں بھی کیا جا سکتے ہیں، وضو نہیں تو بھی ذکر کر سکتے ہیں، غسل نہیں تو بھی ذکر کر سکتے ہیں. بیت الخلاء میں آپ تشریف لے جائیں گے تو اب جس جگہ کے اعتبار سے تو شرط ہے، وہاں ذکر نہیں ہو سکتا، ذکر وہاں بھی ہے. آپ ذکر نہیں کر رہے لیکن آپ ذکر میں ہیں، کہ جس وقت آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں پہلے آپ داخل ہونے کی دعا پڑھیں، پھر بایاں پاؤں اندر رکھ کے داخل ہوں. یہ عام طور پہ مشہور ہے کہ آپ بایاں پاؤں اندر رکھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، نہیں. جب بایاں پاؤں اندر رکھیں گے تو لکھنے والے فرشتے تو ہوں گے نہیں، تو کون لکھے گا آپ کی اس دعا کو؟ کہ جیسے آپ نے قدم اندر رکھا فرشتے پیچھے ہٹ جاتی ہیں، کرام الکاتبین. پہلے آپ دعا پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد آپ نے بایاں پاؤں اندر رکھا، پھر دائیں پاؤں اندر رکھا، جیسے ہی آپ نے دعا پڑھی آپ نے بائیں پاؤں اندر رکھا، فرشتے پیچھے ہٹ گئے، فرشتے ساتھ نہیں جاتے اندر. وہ پیچھے بیٹھ کے انہوں نے لکھ لیا کہ اس نے یہ دعائیہ کلمات ادا کیے ہیں. اس بعد وہ اندر تشریف لے گئے، اندر بیٹھ کے چاہے آپ موبائل سے دنیا جہاں کے کاروبار کرتے رہیں بیٹھے ہوئے، اور کہاں کہاں خیالات دوڑاتے رہیں، کیونکہ دو تین مقامات، تین مقامات ایسے ہیں جہاں انسان کو سارے خیالات آتے ہیں. جب رات کو بستر پہ سوئیں تو اس وقت یہ کام سارے جہاں سو یاد آتے ہیں، اور اس سے زیادہ جب بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ذہن جیسا شاید بوجھ کوئی نہیں ہوتا ذہن پہ، اور اس لیے ساری باتیں اس وقت یاد آتی ہیں، اور اس سے زیادہ جب نماز کی حالت میں. ہمارے شیخ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا حضرت میں کہیں سے باہر سے آیا تھا، میرے پاس ایک تھیلی تھی درہموں کی، وہ تھیلی میں نے گھر میں رکھی ہے، وہ تھیلی چوری نہیں ہوئی، کہیں میں نے گرے بھی نہیں ہے، یہ مجھے یاد ہے گھر میں لایا ہوں، گھر میں رکھی ہے، لیکن اب بھول گیا ہوں کہ کہاں رکھی ہے، یاد نہیں آ رہی، یاد نہیں آ رہا کہاں رکھی ہے میں نے. تو بھائی یہ دین کا مسئلہ تو نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کیونکہ سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، مجھے طریقہ بتائیں. حضرت نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے گھر میں مسلح بچھا کے کھڑے ہو جاؤ، نوافل شروع کر دو، اور یہ عہد کر لو جب تک کہ وہ تھیلی یاد نہیں آئے گی میں بھی نوافل پڑھتا رہوں گا. وہ گیا، جیسے ہی مسلح پہ کھڑا ہوا اللہ اکبر تو فوراً یاد آ گیا کہ تھیلی تو فلاں جگہ پڑی. اب اس نے شاید نماز شروع کر لی تھی، مکمل کرنا تھی نماز، دو رکعت پڑھ کے اس نے جلدی سے سلام پھیرا، بھاگ کے وہاں سے تھیلی اٹھا لی. اب تھیلی اٹھا کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا، क्या कहते हैं, थैली तो मिल गई लेकिन इस पर ताल्लुक क्या है इस अमल का इसके साथ, ये आप मुझे समझा लें। मैं ताल्लुक ये है कि शैतान को कब गवारा था कि तू नवाफिल में लगा रहे, तो इसलिए उसने फौरन इसे याद दिला दिया कि फलान जगह पर पड़ी हुई है। तो बहर क्योंकि ये जब हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाह अकबर कहेंगे, अल्फाज तो हमने कहे अल्लाह सबसे बड़ा है सब चीज़ों की, उसके आगे कोई हकीकत नहीं, लेकिन ये अल्फाज कहते इसलिए हैं ताकि तहफ़ हो जाए, सारे ख्याल पे जहन जो है घूम जाए, तो लिहाजा सारे ख्याल फिर नमाज में आना शुरू होते हैं। तो ये मौका है, इसको बातें सारी याद आती हैं। तो मैं कह रहा था कि बैतुल खला में जब आप तशरीफ ले गए और मालूम नहीं क्या क्या अंदर करते रहे, लेकिन जिस वक्त फारिग हुए कहाँ बातें करते रहे, क्या सोचते रहे, क्या गुनगुनाते रहे, और उसके बाद जब आप फारिग होके बाहर तशरीफ लाए तो आपने पहले आके दायां कदम बाहर रखा फिर बायां कदम रखा, दोनों कदम जब बाहर आ गए फिर आपने दुआ पढ़ी। जब दुआ पढ़ी फरिश्तों ने आगे बढ़ के फौरन अपनी ड्यूटी संभाल ली और उन्हें लिख लिया। अब आगाज भी जिक्र से, इख्तिताम भी जिक्र दुआ से, तो उन्होंने लिख लिया तो पूरा दरमियान का वक्त भी जिक्र में लिख लिया। तो अब दरमियान का वक्त भी जिक्र में लिखा गया, हालांकि वहां अंदर जिक्र नहीं किया लेकिन वो वक्त पूरा पूरा जिक्र में लिखा गया। इसलिए मैं याद कर रहा था कि जिक्र ऐसी इबादत है जिसके अंदर रुकावट कोई नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके कसर का हुक्म दिया है। आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, किबला रुख होकर भी कर सकते हैं, किबले को पीट करके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, जिस हालत में हो चलते फिरते भी कर सकते हैं, तो जिक्र के लिए कोई रुकावट नहीं। तो इसलिए फरमाया कि जिक्र की कसरत अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और जिक्र जो है ऊंची आवाज से हो या आहिस्ता आवाज से हो, फरमाया कि तीन मकामात ऐसे हैं जिसमें जिक्र का आहिस्ता होना जरूरी है। और वैसे भी जिक्र का ज़ाबिता यह है कि अगर ऊंचा जिक्र फरमाया जाए तो उसके मुकाबले में आहिस्ता जिक्र करने में 70 गुना ज्यादा अजर है, कि आहिस्ता जिक्र में 70 गुना ज्यादा अजर है ऊंचे जिक्र के मुकाबले में। वैसे तीन मकाम ऐसे हैं जिसमें जिक्र जो है वो आहिस्ता होना जरूरी है। एक ये कि जिस वक्त कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, जब कुरान मजीद की तिलावत की जा रही है तो उस वक्त तो जिक्र, या खुतबा हो रहा हो तो उस वक्त तो जिक्र की इजाज़त ही नहीं, वो तो दिल ही में आप जिक्र करेंगे जबान को हरकत दिए बगैर, तो जिक्र नहीं फरमा सकते। दूसरा ये कि जब आप जनाजे के साथ जा रहे हों तो ये मौलूदी आगे लगाना तो और बात है, यहाँ तो ऊँची आवाज़ से जिक्र की भी इजाज़त नहीं, कि जनाजे में ऊँची आवाज़ से जिक्र नहीं किया जा सकता। मलूद कहे जा सकते हैं लेकिन जिक्र नहीं किया जा सकता, यानी अजीब बात यह। तो ऊँची आवाज़ से जिक्र भी नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर है जब जिक्र नहीं कर सकते तो मलूदी वगैरह का निज़ाम भी नहीं। तो इस वक्त जो है वो या तो आहिस्ता आहिस्ता जिक्र करते चले जाएँ या अपनी मौत पर गौर करते हुए चले। तीसरा मौका जो है वो जिहाद का मौका है, कि जिहाद में भी नारा तो लगेगा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, लेकिन यह है कि बाकी जो अस्कार हैं आप लड़ रहे हैं तो बाकी जो जिक्र है वो आप आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में करते रहेंगे, ऊंची आवाज़ से अल्लाह अकबर कहेंगे, इसलिए ताकि एक दूसरे का हौसला बढ़ जाए और मजीद जो है कुव्वत पैदा हो जाए। लेकिन यह है कि जो जिक्र का सिलसिला होगा वह आहिस्ता आहिस्ता होगा, और ये पहले हुक्म दिया कि साबित कदम रहो फिर फरमाया कि जिक्र करो। इसका आपस में ताल्लुक क्या है? आपस में ताल्लुक यह है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के कदम तब जमेंगे जब दिल जमेगा, और दिल कब जमेगा? दिल को इत्मीनान तब नसीब होगा जब अल्लाह का जिक्र होगा। तो अल्लाह मुझे भी आपको भी जिक्र की कसर की तौफीक अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم انك انت على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا وقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين